aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Medine-i Münevvere'den hitap ediyorum bu mübarek cuma sabahında. Medine-i Münevvere'de biliyorsunuz Harem-i Şerif'in, yani Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Saadet'inin etrafı çok büyük ölçüde istimlak edilmişti, açılmıştı. Daha önceki seneler ziyaret eden hacılar bilirler. Bomboş arazilerdi. Bu sefer geldiğimiz zaman en fazla dikkatimizi çeken husus, efendim, bu yerlerde çok hummalı bir inşaat faaliyeti başlanmış durumda. Geçen sene ağır ağır giden tek tük inşaatlar yerine şimdi her yerde böyle çok hummalı yeni yeni inşaatların harıl harıl yapılması faaliyetini gördüm. O dikkatimi çekti. Sanıyorum hacca böyle Harem-i Şerif'in etrafında böyle gelen kardeşlerimiz 15-16 katlı muazzam blok apartmanlar görecekler. Biz de onlardan birisinde kalıyoruz sevgili Afra dinleyicileri. Yani gerçekten yepyeni bina, pırıl pırıl, belki ilk defa daireye biz girdik. Efendim böyle iki odalı mutfaklı, gayet güzel, rahat, insanın yemeğini pişirebileceği, istirahat edebileceği güzel binalar yapmışlar. İçleri, altları, çarşı, oralarda da alışveriş imkanları olacak. Güzel şeyler efendim, rahat gelen kimselerin rahatlıkla dinlenebileceği, ibadet yapabileceği yerler. Allah-u Teala Hazretleri gelmeyen kardeşlerimize de nasip etsin diyorum. Bu mübarek günde böyle dua ediyorum sizlere. İkinci bir husus, biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın içinde efendim Recep ayı başladı. Bugün Recep'in dördüdür. Bilmiyorum İstanbul'da şeyde Türk takvimine göre bir fark var mı? Recep'in dördündeyiz bugün. Recep ayı bütün sevgili dinleyicilerimize, mümin kardeşlerime mübarek olsun. Recep ayı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep'i şehrüm azimun yudâ'ufu fîhil hasenat buyurmuş. Yani Recep çok önemli, büyük, ulu bir aydır. Önemli bir aydır. Arap ayları içinde haram aylardandır. Yani çok muhterem olan ve Arapların titreyip böyle ihtiram ettikleri, o ayda hatadan, kusurdan sakındıkları dört mübarek haram aylardan birisidir Recep ayı. Biliyorlar, tecrübeyle hayatlarında sabit tabii. Oradan herhalde öyle ihtimamları, korkuları ondan olmalı. Bu mübarek ayın içine girmiş bulunuyoruz. Bu üç ayların birincisidir. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Ramazan Ümmeti Muhammed'in ayıdır. Yani Recep ayında Allah-u Teala Hazretleri kullarından ne istiyor? Bizlerden emri, isteği nedir Allah-u Teala Hazretlerinin? Varlığını, birliğini idrak etmemiz. La ilahe illallah dememiz. Allah'tan gayrı efendim varlıklara efendim yönelmemesi lazım insanların. Allah'ın varlığını, birliğini bulması, bilmesi, inanması, efendim tasdik etmesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri kullarının kendisine yönelmesini ister. Efendim kendisine emirlerini tutup itaat etmesini, ibadet etmesini ister. Recep Şehrullah demek, yani mümin kullar madem Allah'ın ayıdır, Allah'ın ayında Allah'ın kullarından istediği hususlara dikkat etsinler. Yani tevhidlerine, inançlarına, Allah'a bağlılıklarına yeni bir neşe, yeni bir şevk, yeni bir aşk ile efendim taptaze sarılsınlar, girişsinler. Efendim la ilahe illallah'ın zevkini, şevkini, tadını, lezzetini daha iyi yaşasınlar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz imanınızı la ilahe illallah sözünü tekrar tekrar söyleyerek zaman zaman yenileyin, tazeleyin buyuruyor. Demek ki Recep ayında ilk yapacağımız şey Cenab-ı Mevla'ya daha böyle bir aşk ile, şevk ile yeniden efendim şeye kalkışmak, yönelmek, ibadet ve taate yönelmek. Bu bir. Yanlış yollarımız, alışkanlıklarımız, adetlerimiz, işlerimiz varsa yani tabii insanoğlu biraz bırakıverdin mi kendi kendisini salıverdi mi gevşiyor, dağılıyor, bozuluyor. Her şey öyle. Yani bir eve bakmazsan harap oluyor. Bir tarlaya bakmazsan efendim dikenli, taşlı böyle orman oluyor, işe yaramaz hale geliyor. Devamlı bakım istiyor her şey. İnsanoğlunun da kendisine bakması lazım, şekil düzen vermesi lazım. Bu Recep ayı bir fırsattır. Recep ayı adeta efendim tarlanın ekilmesi, sürülüp ekilmesi ayı gibidir. Şaban ayı efendim tarlaya ekilmiş olan o mahsulün bakıp büyütülmesi, tımar edilmesi, efendim budanması, ayıklanması ayıdır. Dikenlerinin filan ayıklanması ayıdır. Ramazan ayı da efendim mahsulü iyice olgunlaştıktan sonra toplayıp hasat etme ayıdır. Onun için efendim Recep ayında ibadetlere sarılalım, tevbemizi yenileyelim, imanımızı kuvvetlendirelim, ibadetlere yeni bir aşk ve şevk ile sarılalım, çünkü 3 aylar gitti efendim. Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini efendim düşünelim. Neydi adeti, nasıl yapardı, bize tavsiyelerin neydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diye öğrenelim. Efendimizin yolunda yürüyelim. Ramazan ayına da gelince artık 11 ayın sultanı olan Ramazan geldiği zaman iyice iş kıvamını bulmuş olur, hazır olmuş oluruz, tertemiz olmuş oluruz. Ramazan'ı o zaman çok hayırlı, güzel bir şekilde geçirmek mümkün olur diye efendim düşünüyorum. Allah-u Teala Hazretleri imanımızı kuvvetli eylesin. Tevbemizi, efendim dönüşümüzü Cenab-ı Mevla'nın yoluna, dönüşümüzü tevbe-i nasuh eylesin. Hakiki bir dönüşle Rabbimizin yoluna dönmeyi nasip eylesin. Bu güzel aydaki feyizlerden, nimetlerden, rahmetlerden, bereketlerden, dağıtılan efendim sevaplardan faydalanmayı, hissesini almayı nasip eylesin Allah cümle kardeşlerime. Biliyorsunuz bu ayın sonunda bir de 27'si var Recep ayının. Efendim şey geçti, dün akşamdı. Efendim Regaib kandili geçti. Efendim Allah nice kandillere eriştirsin. Recep'in 27'sinde de Miraç kandili var. Ona da hazırlanmalı. Ondan sonra Şaban'ın 15'inde, 14'ünü 15'ine bağlayan yarısı gecesi olan Berat gecesi var. Çok mühim bir gece. Efendim çok güzel hazırlanmak lazım. Bunlara hazırlanırsınız. Ben Medine-i Münevvere'den size hitap ettiğim için açtığım sayfada, hadis kitabında Medine ile ilgili bir Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerifi size nakletmek istiyorum. La yasbiru ala va'il medineti ahadun min ümmeti illa kuntu lehu şefi'an ev şehiden yevmel kıyame. Müslim, Tirmizi ve diğer kaynaklarda var. Efendim 3 kişiden 8 kişi rivayet etmiş. Semaniye an selase diye hadis alimli kayıt düşmüş arkasına hadis-i şerifin. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz leva yani yaşamdaki güçlükler, sıkıntılar demek. Kim Medine'deki yaşamdaki sıkıntılara, darlıklara, efendim meşakkatlere sabreder, Medine'de oturmaya devam ederse benim ümmetimden fedakar böyle bir Müslüman. Evet su yok, evet sıcak fazla, evet efendim şu bu meşakkatleri var ama burası Peygamber Efendimiz'in şehri diye oranın sıkıntılarına sabrederse illa küntülehu şefi'an, ben onun şefaatçisi olurum. Ev şehiden yahut ona şahit olurum. Yevmel kıyame, kıyamet gününde diye Peygamber Efendimiz'in böyle bir vaadi ve müjdesi var. Medine-i Münevvere'ye gelen kimselere efendim oranın sıkıntılarına göğüs gerip aşıkhane, sadıkhane, mücavir olup Peygamber Efendimiz'e Medine'de kalan kimseler için Peygamber Efendimiz'in şefaati var ve şahit olacak kıyamet gününde. Meşakkat çekti, ibadete sabretti, benim mescidimi ziyaret etti ya Rabbi efendim diye onun hakkında şahitlik yapacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahitliğine ermek ne kadar güzel bir mazhariyet. Şimdi ben bu hadis-i şerifi okurken efendim bir tarihi düşündüm. Eski zamanları düşündüm. Biliyorsunuz eskiden Medine-i Münevvere'nin etrafında surlar varmış. Efendim surların burçları varmış. Giriş kapıları varmış. Şam kapısı, vesaire kapısı diye kapıların isimleri hala semt ismi olarak hatıralarda, ama ortada hiç ne kapı kalmış, ne sur kalmış, ne tarihi bina kalmış, ne kale kalmış. Efendim, tabii eskiden çok meşakkatli seyahatlerle buralara gelinebiliyordu. Yaya geliniyordu. En güzel imkana sahip insanlar, binekli olanlar, ya devenin üstünde binip gelecek ya atın üstünde binip gelecekti. O çöllerin, o sıcakların, efendim, o güneşin altında kumlara bata çıka, efendim, buralara gelişin ne kadar zor olduğunu, aylarca sürdüğünü düşünün. Efendim, hac yollarında meşale-i kervan gibi erbabı aşk içinde nümayansın ey gönül dediği gibi Osmanlı şairinin, efendim, oradan anlıyoruz ki böyle meşaleler yanarak çöllerde gündüz sıcak olduğundan geceliğin böyle kervanın seyahat ettiğini, sallana sallana, sarsıla sarsıla atın veya devenin üstünde buralara ne kadar zor gelindiğini, yollarda su bulmak, efendim, yiyecek bulmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar yürüyenlerin sıkıntı çektiğini düşünün. Efendim, bir de tabii bu zor hayat şartlarına dayanamayıp yollarda hayatını kaybedenler oluyordu. Daha başka sıkıntılar olabiliyordu. Efendim, atı ve devesi varsa onların ot ve su bulması için yine çırpınmak gerekiyordu. Hasılı geliş bir meşakkatli iş idi. Hacca ve ömreye, Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelmek zor idi. Efendim, kalış da ondan daha zordu. Ben Medine'de eskiden yaşayan bir büyük zattan duydum. Bizde de daha yakın zamana kadar, sağ yani o şahıs, efendim, yakın zamana kadar geceleri sıcaktan uyuyamazdık. Gece kalkardık, bir kova yatağın içine su dökerdik. Bir kova başımızdan aşağı elbiselerimize, pijamalarımızın, geceliklerimizin üstüne dökerdik. O ıslaklığa uzanıp yatardık. Yarım saat kuruyuncaya kadar uyurduk. Ondan sonra gene sıcak bastırınca kafesin içinde kuşlar gibi çırpınırdık diye, efendim, anlatıyor. Yani bundan 40-50 sene öncenin Medine'sinde böyle bu soğutma cihazları yokken, buzdolapları yokken, bu kadar böyle imkanlar, rahatlıklar yokken neler çektiklerini, ekmeklerin, unların, efendim, sıcaktan nasıl bozulduğunu, kurtlandığını, nasıl takır takır kuruduğunu, efendim, zorluklar olduğunu anlatıyor. Bu nihayet 50 yıl öncesi yine insanların birçok şeye sahip olduğu, rahatlığa sahip olduğu bir devre. Bir de Peygamber Efendimiz'in zamanına doğru, tarihin içindeki eski devirleri düşünürsek, o zamanlarda tabii Medine'de yaşamanın daha da nasıl zor olduğu anlaşılacak. Ama Medine mübarek bir yer. Yani dünya üzerinde 3 tane mübarek yer var diyor Peygamber Efendimiz. 3 mescide ziyaret edilebilir. Başkasına ziyaret için sefere çıkma lüzum yoktur. La tüşeddül rihalu illa liselaseti mesacit. Efendim, birisi Mekke-i Mükerreme'de, Beytullah'ın, Mescid-i Haram, Beytullah'ın olduğu, caminin olduğu. Birisi Medine'deki Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Nebevi'si, birisi Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Yani çok mühim yer, çok sevaplı yer. Haremi var, harem mıntıkası var. Yani çevresinde bir arazi, geniş arazi, mukaddes arazi. Oraya gayrimüslim giremez. Efendim, böyle meleklerin şey yaptığı, sevapların, efendim, deryasının çalkandığı bir güzel diyar. Ama buralarda tabii kalmak zor olduğundan, mahrumiyetli olduğundan, işte ona sabreden aşık-ı sadıkların nasıl mükafatı ereceğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Tabii biz Allah'ın şimdi bu devirde büyük lütuflarına mazhar kullarıyız. Allah-u Teala Hazretleri bizi eski zamandaki keramet sahibi Evliyaullah'ı gibi, efendim, havalarda uçuruyor. 2-3 saatte uçakla geliyoruz bu mübarek diyarlara. Efendim, böyle soğutma cihazları olan, asansörleri olan, efendim, 10 katlı 15 katlı binalara, efendim, 7. katına 10. katına düğmeye bastığımız zaman süratle çıkıyoruz. Odalarımızın içinde akarsu, sıcak su, soğuk su, mutfak, efendim buzdolabı, çarşıda, pazarda, dünyanın her yerinden gelme muzlar, meyveler, Türkiye'de olan olmayan çeşitler, sebzeler, elhamdülillah her şey var ve bolluk ve bereket. Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri'nin üzerimizdeki lütufları, nimetleri çok fazla. Tabii yine de efendim ziyaretin çok büyük sevabı var. Efendim Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz kılmak, başka yerlerde başka mescitlerde namaz kılmaya göre efendim 1000 misli daha sevaplı. Mekke'deki 100.000 misli sevaplı. Buralara gelmenin çok büyük sevapları var. Allah-u Teala Hazretleri zenginlik versin, sıhhat, afiyet versin muhterem dinleyici kardeşlerime. Hac yapmayanlar, ömre yapmayanlar, ziyareti yapmayanlara buraları ziyaret etmek nasip eylesin. İnşallah beraberce nasip eylesin, beraberce ziyaretleri yapalım diye temenni ediyorum. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Efendim açtığımız sayfadaki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la yusme'ul Kur'anu mir racülün eşha minhu mimmen yakşallaha azze ve cel. Abdullah İbni Mübarek Efendimiz, çok sevdiğim bir alim bu. Hem sofi, hem alim, hem kahraman, çok müstesna bir kimse. Efendim yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olarak alınmış bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim efendim en lezzetle, en zevkle, en böyle güzel şekilde onu Allah'tan korkan, bir aziz ve celil olan Allah'tan korkan, havf-ı haşyet sahibi bir insanın okumasından dinlendiği zaman dinlenir. En zevkli dinleme o zaman olur. Yani Kur'an en tatlı, en lezzetli olarak Allah, aziz ve celil olan Allah'tan korkan, haşyet diyen bir adamın okumasından dinlenir diyor. Bu hadis-i şerifin üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bir, ricam ve tavsiyem dinleyicilerime Kur'an-ı Kerim'i lütfen şimdikinden daha fazla okusunlar. Kur'an-ı Kerim okumamız, Kur'an-ı Kerim'i ezbere almamız, Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmemiz, Arapça öğrenmemiz, Kur'an-ı Kerim'in bize emri nedir, yasaklar nelerdir, neleri tavsiye buyuruyor, neleri anlatıyor, Allah'ın bize hitabı nedir, onu öğrenmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'e daha fazla eğilelim. Tabii Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Kur'an-ı Kerim düz okunmaz. Yani nesir, bir makale okur gibi, bir efendim düz yazı okunur gibi okunmaz Kur'an-ı Kerim. Yani onun okunmasının bir usulü var. Nasıl okunur? Bir böyle hazin melodi, bir musiki ile, name ile okunur ama bu name kendine mahsus bir namedir. Şeydir, ciddidir. Şarkı gibi, türkü gibi değildir. Veraddilil Kur'an'a tertila. Kur'an-ı Kerim böyle ahenkli, tatlı okunacak ama şarkı gibi değil. Efendim lahni Arap üzere okunacak. Çarşıda, pazarda, gazinoda vesairede duyulan efendim musiki makamları gibi olmayacak tabii. En güzeli nasıl olur? Bunun okunmasında güzellik musikiden kaynaklanmıyor. Okuyan insanın duygularından kaynaklanıyor. Eğer okuyan insan Allah'tan korkan, havf-u haşyet sahibi bir insansa, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilir. Efendim son derece ciddi bir şekilde manasını anlayan bir insan da gözyaşları içinde okur veya dinler. İşte öyle olması lazım. Yani duygusal bir hava içinde hissede, tada tada, duya duya efendim Kur'an-ı Kerim'in okunması lazım. Tabii Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğundan aziz ve sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in sahibi, o kelamın sahibi Allah-u Teala Hazretleri olduğundan Allah'a karşı olan saygısı, korkusu, havfu, haşyeti kendisini kaplayacak. Ben sıradan bir söz okumuyorum, Allah'ın kelamını okuyorum diye ona göre ciddiyetin takınacak, oturuşu ciddi olacak, diz çökecek, bizim hafızlarımızı göz önüne getirin. Büyük yaşlı, mübarek aksakallı hafızları düşünün, böyle yaşlı mübarek zatları. Allah ömür versin, hayatta olan büyük hafız efendileri düşünün. Efendim, ben bazılarını gözümün önüne getiriyorum. Efendim, vefat etmiş olanları böyle mihrapta diz çökmüşler. Bir çocuğun babasının, hocasının önünde oturduğu gibi gayet ciddi bir şekilde sallanmadan, efendim, gayet ciddi bir şekilde Euzü Besmele çekişleri, okuyuşları, her şeyde bir sonsuz saygı, hürmet, efendim, Allah korkusu, edep dediğimiz şeyler var. Tabi böyle okununca Kur'an-ı Kerim, efendim, hem okuyan duygulu olarak okur, dinleyen de duygulu olarak onu dinler, algılar ve o zaman Kur'an-ı Kerim'in tesiri çok olur. Biliyorsunuz Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz Mus'ab Hazretlerini şeye göndermişti. Mus'ab İbni Ümeyr radıyallahu anh'a, genç ve son derece yakışıklı, çok güzel bir insandı. Efendim, Medine'ye vazifeli olarak gönderdi. Kendisi Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce. Onlar geldiler, İslam'ı yaşamaya ve anlatmaya başladılar Medine ahalisine. Medine ahalisinden iki tane kabilenin reisi bunların çalışmalarından rahatsız olunca dediler ki, gidelim bunları. Bunlar nereden gelmiş? Mekke'den gelmiş. Kovalım bu şehirden. Bizim rahatımızı bozmasın, düzenimizi dağıtmasın dediler. O niyetle Mus'ab Hazretlerinin bulunduğu toplantıya geldiler. Mus'ab Hazretlerine dediler ki, burada durmayın, istemiyoruz sizi. Efendim, dönün gidin, geldiğiniz yere gidin dediler. Yani kovma gibi bir şey, sert bir şey. Yoksa bizi dinlemezseniz şöyle olur, böyle olur diye de tehditli konuştular. Çünkü kabile reisi şey insanlar, hatırlı ve güçlü kuvvetli kavmi kabilesi olan insanlar. Mus'ab Hazretleri gayet sakin bir şekilde karşıladı onları. Allah şefaatine erdirsin. Efendimizin çok sevdiği bir kimseydi. Bir ailenin bir tek oğluydu. Çok zengin bir ailenin oğluydu. Ama İslam'a girdikten sonra yaşayışı göz yaşartıcıdır yani. Dedi ki onlara, tamam, ben bir Kur'an-ı Kerim okuyayım. Ben bir Kur'an-ı Kerim okuyayım. Siz dinleyin. Dinledikten sonra kararınızı verin. Eğer siz gene ısrar ediyorsanız, yine bizim gitmemizi istiyorsanız, o zaman gideriz dedi. Ve Euzü Besmele'yi çekerek Mus'ab Hazretleri bir Kur'an-ı Kerim okudu. Gönülleri fethetti. Tabi duyan bir insanın, mümini kamil bir insanın, havfu haşyet sahibi bir insanın, haşyet ne demek? Korkmak demek. Haşiye, yakşa, haşyeten, Arapça'da korkmak demek. Baya böyle huşu ve korku içinde olmak demek. Havf da korkmak demek. Ürpermek demek yani. Efendim, korkudan. Öyle okunduğu zaman o, zaten Allah kelamının kendisinin tesiri var. Bir de böyle edeple okunduğu zaman son derece tatlı olur. Demek ki böyle okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i en ciddi hafız üstadlardan, büyüklerden, efendim, böyle dinleyeceğiz. O edebi çocuklarımıza öyle öğreteceğiz. Evladım, otur bakayım. Aferin. Başına takkeni giy bakalım. Diz çök bakalım. Ellerini dizine koy. Sallanmadan, gülmeden Euzü Besmele'yi çek bakalım. Oku bakalım diye çocuğumuza Kur'an-ı Kerim böyle öğretmemiz lazım. O zaman çok tatlı olur. Tabi Kur'an-ı Kerim okunacak, dinlenecek. Okunması sevap, dinlenmesi sevap. Ama asıl amaç, asıl iş Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip onun ahkamına uymak. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'la ilgimizi, bağlılığımızı, sevgimizi arttırsın. Şu mübarek ayda, Recep ayında, 3 aylarda Kur'an-ı Kerim aşkımızı, şevkimizi, sevgimizi coştursun. Kur'an-ı Kerim'e bağlılığımızı ve Kur'an-ı Kerim üzerindeki çalışmamızı ailece, aile boyu diyelim yeni tabirle, yani bey, hanım ve mübarek çocuklar, herkes Kur'an-ı Kerim'e bir sarılsınlar, birbirlerine okusunlar, dinlesinler. Bu çok mühim bir şeydir. Bakalım Fatiha'yı doğru okuyorlar mı? Bakalım okusun, Kur'an-ı Kerim'den açsın bir yere, doğru okuyor mu? Düzeltilecek yerler var mı, yok mu? Ben hatırlıyorum, bir hafız kardeşimiz, yine bir kuvvetli hafız hoca efendinin huzuruna geldi. Hocam dedi, aradan yıllar geçti. Benim biraz eskimiş olabilir. Bana yeniden efendim meharici huruf talimi yapar mısınız dedi. Yani bildiği şeylerin tekrarını istedi. Bunlar önemli. Kur'an-ı Kerim dersleri, çalışmalarını arttıralım. Şu mübarek Recep ayında sevaplı işlerden biridir. Hasenat tabii kat kat mükafatlandırılıyor Recep ayında. Hasenatın çeşitleri çoktur. Hasenatın birisi efendim Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i güzel güzel okuyalım aziz ve sevgili akademi dinleyicileri. Ben efendim bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Açtığım sayfadan 3 hadis-i şerifle bitireceğim diye düşünüyorum. Enes radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyorum. La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuhu ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakime lisanuhu ve la yedhulul cennete hatta ye'mene caruhu ve vaikah. Sadaka Resulullah fîmâ kâl el-femâ kâl. Çok mühim bir hadis-i şerif olarak dinleyin. Mühim bir hadis-i şerif okuyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la yestakîmu imâni abdin. Bir kulun imanı dosdoğru olamaz. Hatta yestakîme kalbuhu, kalbi dosdoğru olmadıkça. Önce kalbi dosdoğru olacak. Ondan sonra imanı dosdoğru olur. Kalbi doğru yapmak lazım. Tabii kalp deyince sevgili dinleyiciler bir şeyi açıklamamız lazım. Kalp nedir? Efendim işte göğsümüzde tık tık atan efendim bir et parçası. Koyunda da var. Efendim kuşta da var. Tavukta da var. Efendim yürek diyoruz. Bir et parçası. Hayır. Kalp o manasıyla maddi bir şey. O değil kastedilen gönül dediğimiz insanın iç alemi manasına. Yani kalp ölüde de var, kafirde de var. Yani et parçası olarak var ama kafirin kalbi ölü. Kafirin kalbi taş gibi diyoruz. Yani gönül kastediliyor, manevi tarafı kastediliyor işin. Kalbimizin efendim dosdoğru olması lazım. Yani gönlümüzün doğru olması lazım. Gönlümüzün iyilik dolu olması lazım. İyi şeyleri düşünmesi, iyi şeylere niyet etmesi, iyi şeyleri istemesi lazım. Kalp böyle gönül dosdoğru olunca o zaman insanın imanı dosdoğru olur. Vela yestakimu kalbuhu hatta yestakime lisanuhu diyor Peygamber Efendimiz. Onun da çaresini maddi bir taraftan girişi var bu işin tabii. Olmayanın, niyetlenen insanın, bu işi elde etmek isteyenin gideceği yolda bir başlangıç var, bir geçiş yeri var. Neresidir o? Bir insanın kalbi dosdoğru olamaz. Hatta yestakime lisanuhu. Lisanı dosdoğru olmadıkça. Demek ki iş geliyor doğru sözlü olmaya, doğru konuşmaya, yalan söylememeye, ilahi hakikat söylememeye, dosdoğru dilli, doğru konuşan, doğru sözlü bir insan olmaya geliyor. Demek o olursa onu yapabiliriz. Yani yalan söylemeyiz, ilahi hakikat konuşmayız. Çünkü dil bizim emrimizde. Onu yaparsak kalbimiz kendiliğinden dosdoğru olacak. Dilimizin efendim dosdoğru olmasına çok gayret edelim. Dilimize sahip olalım. İnsanı ekseriyetle cehenneme düşüren günahlar insanın ağzından çıkanlardan oluyor. Dilinden dolayı çekiyor. Bülbülün çektiği dili belasıdır dedikleri gibi eski büyüklerimizin. Müminin de veya bir insanın da dilinden dolayı başına çok şeyler gelir. Hem dünyada hem ahirette. Efendim dilini iyi kullanmazsa. Bir kere yalan söylerse cezası vardır. Yalancı şahitlik ederse çok büyük cezası vardır. Efendim elfaz-ı küfür söylerse yani nereye varacağını, imanını, şeyini zedeleyecek olan konularda sözün nereye varacağını düşünmeden pat diye konuşursa imanı zedelenebilir. Onun için dile çok dikkat etmek gerekiyor. 9 defa yutkunup, iyice düşünüp ondan sonra konuşmak lazım. Çok düşünüp az konuşmak lazım. Öz konuşmak lazım. Diliyle günaha girmemeye çok çalışmak lazım. Aman dilimizin doğru olmasına gayret edelim. Çünkü o netice itibariyle gönlümüzün doğru olmasını sağlayacak. Gönlümüzün doğru olması da imanımızın dosdoğru olmasını sağlayacak. Allah'ın sevgili kulu olmanın yolu bu. Dilden başlıyor iş. Hadis-i şerifin sonunda da Efendimiz buyuruyor ki وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِكَهُ. Yani kul, efendim komşusu kendisinin cevri cefasından münezzeh olmadıkça efendim cennete giremez. Yani komşusu ile arası nasıldı? Komşusu kendisinden memnun mu? Komşusuna cevri cefası, zararı, efendim ezası oluyor mu? Oluyorsa ve komşusu kendisine güvenemiyorsa, ya ben bir yere gideceğim ama bu adam benim evime girer mi? Şöyle yapar mı, böyle yapar mı? Veya ben seyahate çıkacağım ama benim çoluk çocuğumu döver mi? Veya hanımıma şöyle olur mu, böyle olur mu? Komşusu onun böyle kötülüklerinden emniyet duymuyorsa bir insan cennete giremez. Yani nasıl olacak? İnsanın iyiliğinin ölçüsü komşusunun kendisine bakışı. Komşusu kendisinden emniyet duygusu içinde olacak. İtimadı tam olacak komşusunun ona karşı. O zaman cennete girer. O halde buradan ne çıkıyor? Komşumuza iyi davranacağız, komşumuza iyilik yapacağız, komşumuza herhangi bir şekilde zarar verici bir insan olmamaya, yani malına da zarar vermeyeceğiz, çoluk çocuğuna da zarar vermeyeceğiz, namusuna da zarar vermeyeceğiz, bakılmaması gerektiği zaman gözümüzü yumacağız efendim vesaire. Mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir keresinde, evinizi çok fazla yapıp da komşunuzun havasını engellemeyin. Yani sen kocaman bir bina yapıyorsun, komşuyu hava almıyor, güneş almıyor vesaire. Onu da hiç söylemiş. Yani böyle evi fazla yükseltip de komşunun mahremiyetini duvardan öbür tarafını görecek duruma gelmeyi de eskiler istememişler. Komşunun bahçesine doğru pencere açmamışlar, karısı kızı rahat etsin diye. Efendim bunların hepsi önemli. Eskiden ne güzeldi evler, böyle bir katlı veya iki katlıydı, bahçeler yüksek duvarlıydı, bahçelerde çoluk çocuk oynardı, hanım efendim ev işlerinin bir kısmını güneşte temiz havada bahçede yapardı. Şimdi böyle bu apartmanlar çıktı, Köroğlu'nun delik demir çıktı, mertlik bozuldu dediği gibi apartmanlar çıkınca komşuluklarda da biraz bozulmalar oldu. Eskiden dedelerimiz komşuluğa çok riayet ediyorlardı. İnşallah biz de bu hadis-i şerifin sonunda madem komşulukla ilgili böyle bir cümle de geldi, komşumuza çok riayet edelim. Komşumuzun gönlünü hoş etmeye çalışalım, ikram etmeye çalışalım. Şu mübarek Recep ayında yaptığımız tatlılardan bir tabak gönderelim, börekten, çörekten bir tabak gönderelim. Efendim hanımlar toplantılar yapıyorlar, çeşit çeşit börekler hazırlıyorlar, efendim kısır diyorlar, efendim çiğ köfte diyorlar vesaire. İşte onlardan gönderirsiniz, çoluk çocuğu yer, kokusunu duyduğu yemeğin tadını da tatmış olur, komşuluk da muhabbetli olur. Arada hediyeler vermek lazım, ziyaret etmek lazım, davet etmek lazım. Davetlerin, ziyaretlerin, evet, muhabbetin artmasında çok büyük tesiri var. İnşallah komşuluklara da çok riayet edelim. Bu mübarek 3 aylar girdi. Artık her halimize dikkat edelim. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, cumanız mübarek olsun, 3 aylarınız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, aylara, yıllara, efendim ibadetlere sizleri sıhhat afiyetle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla eriştirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hem bu dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.